وہ جو کار ہوں گے ان کی اجازت میں آخر میں فلاں کروں گا. یاد آئے گا مزید اچھی چیزیں تو شامل کروں گا. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمه شیء فی الارض ولا فی السماء یا حی یا قیوم. بسم اللہ وقنا برکت الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک. جذبہ عطا یا الہی حمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا تایا الہی. میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. میں پانچوں نمازیں جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا الہی. پڑھو سنت قبلیا وقت پر ہی پڑھو سنت سارے نوافل ادا یا الہی. ہو سارے نوافل ادا یا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. عمل جذبہ عطا یا الہی. دے شوق تلاوت دے ذوق عبادت رہوں با وضو میں صدا یا الہی. ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر کروں خاشعانہ دعا یا الہی. ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا ستھرا مجھے متقی تو بنایا الہی. مجھے متقی تو بنایا الہی. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. No.